Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Berat gecesi ve kader. Bu mübarek gece kaderle çok bağlantı olduğu için inşallah ağırlık olarak onu bahsedelim inşallah. Yani Berat değil de beraet. Kur'an'da beraetü minallah geliyor. Tevhidin başında. Çünkü beraat anlamı değişiyor. Yani Osmanlı'da padişahın verdiği rütbe nişanı beraat denir onlara böyle. Beraat bir şeyden kurtulma, arınma anlamına geliyor. Bu için kişi mahkemede de eğer suçlu olmadan anlaşılırsa ne diyor? Beraat ediyor böyle. Beraat ediyor böyle deniyor. Bu gecenin özelliği, yani her mübarek gece, kandil gecelerinin bir özelliği var muhtemelen böyle. Yani farklı özellikleri var. İnsanların uyanmasına vesile oluyor bunlar böyle, tevhid istiğfarına. Önce inşallah ayet-i kerime bakalım, sonra inşallah açıklamaya gelelim. Duha suresinde başında bize bu Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabin mübin buyuruyor. Hamim. Altı sure böyle hamim diye başlar. Havamim derler çoğu olarak bunlara. Bu altı surenin bir farklı özelliği onların da var böyle. Bundan biri de Duha suresi. Vel kitabin mübin. Mevlam burada yeminle başlıyor. Vel kitabi, kitabı yemin olsun. Hangi kitap? Allah'ın kitabı olan Kelam-ı Kadim, Kur'an'a böyle. Öyle kitap ki, el-mübin, açıklayıcı, ayırıcı. Yani hakkı batılı ayıran, helal-ı haramı ayıran, iyi doğu ayıran, doğu ayıran, Kur'an muhtemelen böyle. Allah korusun, Kur'an dışında kalan insan başı boştur böyle, serse insandır böyle. Yoksa herkesin görüşüne göre iş değişir. Bilin acı din doğar ortaya çıkar böyle. Bunun için tek bir önderimiz nedir? Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Anayasamız böyle böyle. Tabi bunu açıklayan hadis-i şerifler gerekiyor. Demek Kur'an-ı Kerim hakkı batılı ayıran birbirinden iyiyi, doğruyu, yanlışı ayıran bir kitaptır. İnna enzellahu. Mevlam biz onu indirdik Mevlam buyuruyor. İnzal, indirme yukarıdan aşağı yani. Lehim mahfuzan geldiği için dünya aşağıda kalmış oluyor. O indirdik. Fiilet-i mübareke. Leyle-i mübarekede fiiletin bir gecede. Önce mübareketin mübarek gecede. Ne hikmetse genelde çok sürekli gece oluyor muhtemelen böyle böyle. Gece böyle. Yani gecede bir farklı bir özelliği var böyle. Çünkü genelde böyle haşrat ile dururlar böyle gündüzleri. Leyle-i mübareke. Mübarek gece. Hangi gece? Burada Kur'an'da bunun işareti yok. Buna diyor, mübhem deniyor. Belirsiz olmuşlar böyle. Zaten Leyletin'de temin var bunda. Buna nekre deniyor, nekre deniyor böyle. Bu da belirsiz anlamına geliyor böyle. Hangi gecede böyle? İki rivayet var bunda. Biri Kadir gecesinde. Diğeri de Berat gecesinde. Yani bu ayın, Şaban ayının 10-15'ine bağlayan gecede anlamına geliyor şöyle böyle. İnna künna münzirin. Mevlam adamatimizin Mevlam buyuruyor. Biz o Kur'an-ı Kerim insanları inzar deriz. İnzar. İnzar yalnız uyarma kelimesi az buna Türkçe karşı olarak bunu böyle bir korkutarak yani hatırlatma uyar da girebilir. Biraz da buna tehdit var. Tehdit var bunda. Yani kim Kur'an'a uyumazsa yeri yarı cehennem. Allah korkutur böyle. İnsan bu anlama geliyor. Kim Kur'an-ı Kerim'e sarılır, yapışır, okur, onu amel ederse, Kur'an yaşarsa, onun yaşandığıyla cennet. Yani önümüzde iki mekan var. Mekan olarak bu dönemde. İki mekan böyle. Bir Rabbimizin cemal sıfatından yaratılan cennet, âlâlar, cennetler böyle. Yani hayallerin ermediği, aklın ermediği böyle. Her güzellik cennette muhtemelen böyle. Bu her insanın vardır fıtratında. Çünkü babamız, annemiz olan diye geldiği için adı babam, havanımız, her insanın fıtratında vardır bu cennetin güzelliği. Fıtratında vardır böyle. İnanmayan ateist bile güzel bir şey görsün, ne der? Örnek olarak cennet gibi der. Cennet gibi der efendim böyle. Cennet gibi der böyle. İşte demek ki iki yol var önümüze böyle. Kim bu Kur'an-ı Kerim'e sarılırsa elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim uygular yaşarsa Kur'an-ı Kerim'i, okumak yeterli değil. Onu kim olur okur. Hristiyan okuyabilecek bunları böyle aşağı karıştır okur icabında. Okuması birisi, o yeterli olmuyor. Kur'an bir de yaşamak, uygulamak gerekiyor onlara böyle. Yani hayatımızda ama, hayatta. Yemede, içmede, yatmada, uyumada, evlenmede, başarmada, sağlıkta, sıhhatte, hastalıkta, ibadette, Kur'an-ı Kerim'i yaşamak. Yani hayatımızı ona göre düzenlemek gerekiyor böyle, her şeyimize böyle. Fiha o gecede melam biliyor. Mübarek gecede. Yani Levre-i Regaib gecesinde. Yufreku farkı ayrılır. Kül emrin her iş. Hangi iş? Ezelle takdir olan işler. Hakim, hakime hikmete bağlı işler. O gece ayrılır, fark olunur. Rabbimiz önce insanların bütün varlıklar, canlıların hayatını takdir etti muhtemelen. Yaratmadan önce böyle. Yani canlı cansız. Melek, insan, cinli olsa olsun böyle. Bitkilerin bile her birinin hayatı önceden takdir oldu muhtemelenler. Böyle çiçek vardır. Ancak bir hafta dayanır. Bellidir böyle. Bir hafta çiçek böyle. Bir ay dayanır. Bir mevsim dayanır. Sürekli açar. Yani kış dayanıklı çiçekler vardı böyle. Bitkiler bunun gibi. Demek ki bitki dahil, çiçek dahil böyle her varlığın, dünyanın, ayın, güneşin, her varlığın kaderi, ezeli Rabbini takdir etmiştir böyle. Etmiştir. Ne zaman? Yeri göğü yaratmadan önce. Daha yer, dünya yokken, gökler yokken. Yani güneş, ay, yıldızlar, galaksi yokken Rabbim onu takdir etti muhtemelen böyle. Takdir etti. Bunlar yazıldı bunlar. Kalem ile. Nasıl kalem? Burayı kalem bir canlı varlık mı? Bilinçli mi? Melek mi? Bilemiyor. İsmi yalnız kalem diye böyle. Çünkü Kur'an'a böyle buyuruyor. Bismillah. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Nun, nuna yemin olsun. Vel kalemi, burada vel kalemi, bunda lam-ı tarif var. Nekre değil bu. O belirli kaleme, cinsli böyle. O kaleme yemin olsun ki, ama yazı onu yaptı, yazı satırlara. Tabi bu yazı, oradaki yazı böyle Arapça mı, Türkçe mi, Mümlece mi, böyle harf, hece değil muhtemelen böyle. Bir nakşetme böyle, nakış işleme böyle böyle. Bu üç türü vardı bunu nakış böyle bir anlayacağımız bizim. Biri leh-i mahfuz. Biri bizim gönlümüzde, biri beynimizde. İnsan mesela gezer, tozar, okur, kitap okur. Kişi bunu ne yapar? Hafızasına, beyin hafızasına bunu yaksa yazar yine bunu. Yazı yazmıyor böyle. İnsan bir anda düşünür mesela bazen 20 sene önce, 10 sene önce bir yere gitmiş, gezmiş. Bunu hatırına getirir. O beyin hafızada vardır muhtemelen böyle. Vardır böyle. O ne yapar? Beyni bir de kuvvet hayaliye var. Ekran gibi hayaliye böyle. O hafızadan, merkezden beyindeki hayaliye merkezine geçer, ekrana geçer. Kişi onu görür gibi olur. Mesela gittiği bir kasabayı ya tanıdığı bir insanı, kişi ezberlediği bir sürüyü, şunları bunları, sanki onları görür gibi olur insanlara böyle böyle. Bir insana gönlünde vardır bunlara böylece. Lehmose yazı, demek ki böyle harf, şekil, hece, mece, imla şeyi değil bunlara böyle. Bir nakış deniyor bunlara böyle böyle. Şimdi her sene Şaban'ın 15'li gecesi, Bel gecesi ne yapılır? Oradaki yazıdan bir sene bölüm alınır. Lehim mahfuz alınır böyle. Bir yıllık bölüm alınır böyle. Kün ve emrin min erzakın, rızıkardan ve acalim, ölüm ve cim umurihim. Yani kim ne zaman ölecek, nasıl ölecek, ne yiyecek, rızık yazılmış mıdır bakın. Rızık yazılmış mıdır? Rızık yazılmış mıdır? Yani bu malı da olmaz böyle bu böyle. Vardır evinde, saati vardır, her şeyi bilir ama zaman olmaz bazı yapmaya da böyle. Hafif bir şey yiyor bakalım derim ben tabii böyle böyle. Zaman gelir, canın da ister şeker, her imkanı vardır ama yasaktır, diyeti vardır. Dokunuyor, kan tansiyonu vardır, kalp vardır, şekeri vardır, şu vardır, bu vardır tabii böyle. Ne bunlar böyle? Hep bir böyle sebep bunlar evine bunlar. Yani Allah'ın takdirini düzenleyen sebepler bunlar bu şekilde. Minhazilele ile uhura. Yani bu belgesinden, akşamından gece yılına kadar ki bir senelik neyse bütün varlıkların kaderi orada alınır, meleklere verilir. Melekler vardır, görevli melekler vardır, onlara verilir. Bu tane böyle. Biri Cebe Aleyhisselam verilir. Cebe Aleyhisselam muhteremler. Yeryüzünde deprem olacak. Nerede olacak? Bir sene içerisinde bak. Yani o geceden seni o geceye kadar deprem nerede olacak? Depremin şiddeti nasıl olacak? Neresi yıkılacak? Ne olacak? Bu Cebe Aleyhisselam görevi muhterem. Yani hayatının görevi değil muhteremler. Mesela yeni doğan bir çocuğu kişi böyle bir güzel muayene ettirse bile tam teşekküllü hastanede işte kalbin sağlam, böbreğin sağlam, ciğeri sağlam. Bu ölmez mi? Ölecek. Ne zaman ölecek? Bilemeyiz böyle. Zaman gelir kalbi duracak. Solunum duracak. Böbrek çalışmayacak. Şu olacak bu şekilde. Fayatlar bunu yumurtadan böyle. Yani fayatlarda yeryüzünün bir organları bunlar böyle. Organlar. Anlamına bir, yani çatlaklar bunlar muhtemelen bu şekilde. Bir fayata geçebilir. Ne zaman? Bak muhtemelenler. Mevlam öyle muhtemelen böyle bak. Yani o fayatı başıboş değil. Değil muhtemelen değil böyle. Başıboş değil muhtemelen böyle. Onlara böyle. Demek ki ne oluyor? Veya gerisinde yani deprem olacak, depremin şiddeti. Mesela kaç kilometre yerin altında olacak muhtemelen böyle. Şiddeti ne olacak? Hangi evimde etkilenecek? Hangi evine yıkılacak? İçkide binan sağlam olsun muhtemelen böyle. İçkide binan sağlam olsun. Ecel yazılmış bunlara bu şekilde. Cevap araştıran bunu görev verelim muhtemelen böyle. Şimdi yaşayanlar hatırlar. Bu depremle yaşayan hatırlar muhtemelen böyle. Büyük deprem önce bir uğultu olur. Yerden gelir. Uğultu. Olur muhtemelen böyle. Uğultu verir. Uğultu ondan sonra deprem başlar. Ne bu uğultu? Cebrail Aleyhisselam onları hayatını fayda geçiriyor. Onun sesi muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam bir ses nefes verir. Böyle. Nefes verir. Ondan sonra böyle bir uğultu olur böyle. Şey değil, uğultu olur. Yerden kaynar uğultu. Ondan sonra Fatih geçer, depolur muhtemelen böyle. Yani deprem öyle başvur diyor muhtemelen böyle. Efendim işte uzmanlar şöyle diyorlar, böyle diyorlar, bir deprem olur çıkarlar, ekrana çıkarlar, şu olur, şu olabilir, bu olabilir, şunlar, bunlar, şunlar, bunlar. Olabilir tabii. İnsanın kalbi durabilir. Yani en sağlam insanın kalbi durabilir. Akciğerin solunum yapılmaz. Böbreğe çalışmaz. Midesi kanser olabilir. Şu olabilir. Olabilir. Hep olabilir böyle. Ne zaman? Takdir olmuş muhtemelen böyle. Takdir olmuş muhtemelen böyle. Sel, yağmur. Ne zaman ne kadar yağmur yağacak muhtemelen? Seller bilhassa. Afatlar böyle. Sel böyle. Mesela su akar su. Eğer kendi deryatan akarsa bir nimettir. Allah'ın rahmeti. Nimet muhtemelen. Ama o deryatan açtı mı su, etan tarlaları şunları bastı mı, o da felaket muhtemelen bak. Ne zaman bir yağmur gelecek, Allah'ın gazabıyla gelecekse, o dehşetli gelir muhtemelen böyle. Böyle. Yavaş gelmez, sakin gelmez o böyle ya. Eğer yağmur Allah'ın gazabıyla gelecekse muhtemelen böyle. Bir anda böyle şiddetli yağmur veriyor böyle. Seller basar, dolular olur, şunlar olur, bunlar olur artık muazzam böyle bir felaket olur böyle. Böyle. Allah'ın gazabı bundan muhtemelen böyle. Kıtlık kurak olacak muhtemelen böyle. Hava kurak gider böyle, yağmur yağmaz muhtemelen böyle. Halbuki kurak havada, yani sıcakta denizlerin suyu daha çok buharlaşıyor. Yani havada daha çok su buharı var o zaman. Ama inmiyor aşağı muhtemelen bak böyle. Yani ne kadar kura gitsin, sıcak gitsin, o kadar göllere bile, barajlara bile, denizler, okyanuslar ne oluyor? Buharlaşıyor bunlar muhtemelenler. Buharlaşıyor, havada bunlar böyle. İnce, gayet hafif bir şekilde havada bunlar muhtemelenler. İnsi iner aşağıya böyle. Ne zaman iner aşağıya böyle? Ben izin verince muhtemelen böyle. Yanar dağlar muhtemelen. Yanar dağlar muhtemelen bir yer. Yanar dağlar. Allah'ın bir füzesi bunlar. Füze bunlar muhtemelen. Füzele bunlar böyle. Yanar dağlar muhtemelen böyle. Fuhate geçer. Kore bir şehri batırır muhtemelen böyle. Lavlar püskürtür. Küller püskürtür böyle. Taşlar atar. Koca taş atar bu şekilde. Bütün çevreyi herkese muhtemelen. Yanar dağlar muhtemelen bunlar. Hep ne bunlar? Başıboş mu? Hayır muhteremler. Cebrail Aleyhisselam'ın denetiminde muhteremler. Rabbim ona o görevi veriyor. İşte Berat gerisinde ona bu liste veriliyor kendisine. Yani bu kağıt değil bu liste böyle. Onun gönlüne veriliyor. Bir yıllık. Nerede deprem olacak? Deprem şiddeti miydi? Hepsi bunların peki. Yanar dağların faaliyete geçmeleri böyle. Hepsi bunlar ona veriliyor. Ülkelerin batması, yani su altına kalmaları, helak olmaları ve savaşlar da muhteremler, yavrucuğum denetim savaşlar muhterem hakkında böyle. Yani savaşlar da, o da Allah'ın gazabıdır muhterem. Bazı düşman ezdirir birine muhterem böyle, savaşlar böyle. Cebrail Aleyhisselam, o bunlara görevli, uygular bunlar muhterem. Bir yıllık böyle. Ona Rabbim o kuvveti, gücü vermiş kendisine böyle. Mesela Lut koyun batacak. Battı. Göl oluyor Lut gölü. Yani dünya bunu kabulleniyor muhtemelen bak böyle. Yani her millet bunu kabulleniyor böyle. Lut gölünün battığını. Lut ismi. Lut Aleyhisselam'ı alıyor bunu böyle. Lut ülkesi orası böyle muhtemelen böyle. İnsan davet etti, Allah'a davet etti muhtemelenler. Eşcinsellik vardı toplumda. İlk onda başlamıştı. Eşcinsellik. Allah'ın en gazap ettiği budur muhtemelen böyle. Çünkü Avrupalılar bunu bilinçliyorlar. Karnına bunu şey yaptılar muhtemelen böyle. En büyük sapıklık. Yani cinsel sapıklık böyle. Ki bir zürriyetini mahveder. Muhtemelen. Kadın hakkını, bu ihlal ediyor. Kadın hakkını ihlal ediyor muhtemelen böyle. Bunu ihlal ediyor. Lut Aleyhisselam uğraştı bunlarla. İman gelmeyince ne oldu? Geldi melekler, insan şeklinde misafir olarak kendisi de böyle. Cebrail dedi ki, ya Lut sen al dedi, ehlini çık buradan böyle. İki kızı vardı ama bir de eşi o uymadı ona. İlk kızını aldı, oradan çıktı muhtemelen böyle. Yavru Aleyhisselam, önce tabii bir deprem oldu, dışarı kaçtılar. Derken taş yağma başladı, içeri kaçıyorlar, dışarı kaçıyorlar. Şunu derken böyle, muazzam bir yağmur sel derken, Yavru Aleyhisselam taktı bir kanadını, tabii kuş kanadı değil böyle, kanat deniyor böyle, bilmiyoruz nasıl olduğunu. Kaldırdı muhteremler, ters çevirdi. Yani aliyah safilaha. Aliyah safilaha. Üstün altına getirdi bak. Aliyah safilaha. Üstünü kaldırdı. Tabi birini semaya kaldırdı. Ters vurdu muhterem böyle. Orada. Yani deniz ise alçaktır Lut Gölü muhterem böyle. Lut Gölü'nde canlılık yaşamıyor. Böyle bak. Allah'ın gazabı. Lanet eden bir yer olduğu için o da canlı varlık yaşamıyor muhterem böyle. Yani su bile böyle karar bile çalı bir su böyle. Bir tek canlı balık yaşamıyor böyle böyle. Demek ki nereye helak olacaksın, ne olacaksa bunlar. Rabbin takdimi varsa bir senelik bölümü, bir yıllık bölümü Cebrail'e veriyor bunları böyle. Sonra erzak, rızık. Rızık muhtemelenler. Yani bu baş olur mu muhtemelen böyle? Yani bitkinin rızkı, ana karnındaki yavrunun rızkı, yeni doğan yavrunun rızkı, uçan kuşların, denizdeki balıkların, yer altındaki haşeratın, böyle. İnsanların, cinlerin böyle. Melekler yok rızkı, onu yemiyor bir şey böyle. Rızıkları hepsi yazılmış muhtemelen böyle. Yani bir tavuğun rızkı muhtemelen böyle, bir ineğin rızkı, bitkinin rızkı. Bir de ölüyor, kuruyor. Rızk olmasa. Yazılmış bunlar. Bunda kim ölüyor bu listede? Bu görevde Miki Aleyhisselam vardır. Miki Aleyhisselam. Bu onun görevi muhtemelen böyle. Onun görevi. Ona göre bulutlar şevk ediliyor. Yani gökyüzünde okyanustan fazla su var oluyor yazın. O kurak senelerinde birikiyor muazzam. Mesela Nuh Aleyhisselam'da su birikti muhtemelen. 7 sene kurak oldu. Yani suyla helak olacaklar. 7 sene hiç yağmur yağmadı muhtemelen. Hava muazzam sıcak. Yanıyor taraf. Kurak. Tabii ne göl ne kuyu kaldı. Hep kurdular. Bu aralık uçtu bunlar. Denizler muazzam bir yükü çekildi. 7 seneden sonra indir bunları muhtemelen. 6 ay hep yağmur yağmadı. Gökyüzü dolu. Su var muhtemelen. 6 ay devamlı yağmur yağdı muhtemelen. 6 ay gemide kaldılar. Hiç gökyüzünü göremediler muhtemelen. Güneş göremediler böyle. Devamlı hava bulut her taraf yağmur muhtemelen böyle. Kara da görmediler yerde. Her taraf deniz. Her taraf deniz. 6 ay muazzam dalgalarda o gemi sürüklendi muhtemelen böyle. Yani bunu ancak Rabbim yapar muhtemelen. Mikarsa Hazretleri'nin görevi bu muhtemelen böyle. Ona göre bulutları bir yere toplar. Nasıl toplar? Rüzgar getirecek muhtemelen. Sebep. Rüzgarın onun elinde Mikarsa Hazretleri. Rüzgarla beraber onlar toplar, sıkıştırır, yoğunlaştırır. Yani biliyor musun? Minel-i Muhsat-ı Mâhâs Seccâca. Minel-i Sırâti Mâhâs Seccâca. Mâhâs Seccâc, yani bereketi bol yağmur. Musrat sıkışmış bulutlardan geliyor bak. Sıkışmış, toplanmış, yoğun bulutlardan geliyor muhtemelen. Geliyor bunlar. Nereye yağmur yağacak muhtemelen? Yağmur niteliği. Yani tane yavaş mı yağacak, hızlı mı yağacak, iri mi olacak su taneleri. Hep bunlar böyle ezeli yazılmış muhtemelen. Sayısı belli, sayısı. Bunu akla yemez muhtemelen. Ya. Yemez bunlar böyle. O ilahi kudret azamet muhtemelen. Kaç katrilyon tane yağmur yağacak mı oraya mesela böyle. Tamam mı tamam, sayı tamam tamam. Bu gider oradan muhtemelen böyle. Bakın böyle. Gider böyle. Sonra rızık işi muhteremler. Mesela derler bazı sene işte bu sene ayva olmadı. Bu sene fasulye olmadı. Bu sene işte şunlar olmadı. Ne olmuyor? Ona gereken rızık gelmedi gökten ki muhteremler ona be ya. Çünkü yağmur suyu su inmiyor ki gökten. Yani gazı, azot gazıyla birleşiyor muhtemelen böyle. Hele şimşeklerin çakması belki işarettir, berekete muhtemelen, berekete böyle. O kuvvetli ısıda bir nevi havada bir değişim oluyor muhtemelen böyle. Yani gazlar arasında değişim oluyor böyle. Madde değişiyor, atomlar değişiyorlar böyle. Suyla beraber toplu iniyorlar muhtemelen böyle. Yani ayvaya gelen gereken elementler gökten gelecek. Bir de gök taşları muhtemelen. Gök taşları gelir böyle. Gök taşları. Atmosfer çarpar. Tabii bunlar parçalanırlar atmosfere böyle. Ondan sonra toz gibi olur bunlar. Küçükleri ama. Eğer çok büyükleri ise iniyor. İniyorlar böyle. Mesela Çin'de var mesela 100 ton ağır. Sibirya'da var. Gök taşları. Üzerine geliyor bunlara böyle. Normal olarak gök taşları çok yağarsa belki olur muhtemelen böyle. Bu toz gibi olur. Yağmur suyu bununla birleşip onu çözümle onu eritir, indirir muhtemelen böyle. Belki olur muhtemelen böyle. Yani ne kadar patlıcan olacak. Domates, biber, karpuz, elma, muz muhtemelen böyle. Yani insan hayali, aklı çatlar muhtemelen. Allah'a ait bir iş. Allah Rabbül Alemin muhtemelen böyle. Azamet sayın böyle. Allah'a kürüşen Kadir. El Ali ve El Basir böyle. Allah'ın kulluk azameti böyle. Yani Allah'a kulluk etmek de onun için mesele bu. Allah'a kulluk etmek muhtemelen böyle. Yani Allah huzurunda secde etmek değil mi? Ya Allah huzurunda. O zaman büyüklüğü Mevlamızın muhtemelen böyle. Ya. Kulluk sayın böyle. Ona göre kaç tane mercimek olacak? Kaç tane sayı muhtemelen mercimek? Kaç tane fasulye? Kaç tane nohut olacak? Şunlar, bunlar böyle. Bunları kim yiyecek bunlar? Bak muhtemelenler. Ana karnındaki yavru. Ana karnında ona can verilir. 4 ay sonra. Can verildi mi? Rızık ister. Peki ona annesi ne verirse ona veremez bir şey. Kimse veremez muhtemelen böyle. Yani tıp da bir şey veremez ona böyle. Yani sürüm takamaz çocuğa ana karnında. Ne olacak muhtemelen? Rabbim verir muhtemelen böyle. Ya. Mevlam bir doku yaratıyor. Çocuktan başka böyle. Eşleri bunlar halk arasında. Tıp dilinde adı plasenta. Böyle. Çocuğun göbeği oraya bağlanmaz. Göbekten bağlanır. Onun için göbek kesilir sonradan böyle. Annenin doğuşum sistemi, kan doğuş oraya bağlanır. O annesi yer, içer, eritir, sindirir, hazmettirir. Kan olarak aydın muhtemelen böyle. Bak. Hazır kan olarak aydın muhtemelen böyle. Bunun için işte hamileyken kadınların dikkat etmesi gerekiyor muhtemelen. Çok ama çok muhtemelen böyle. Alkol alan kadın böyle. Uyuşu alan kadın böyle. Alkol, sigara içen kadınlara böylece. Harem yiyen kadınlar şu yukarı. Hayır sorun muhtemelen böyle. Hayır sorun Allah korusun muhtemelen böyle. Sonra ölüm muhtemelen. Ölüm. Ecel yani. Ölüm. Kim ölecek seneye kadar? Kim ölecek seneye kadar bu beraattan öbür beraata kadar kim ölecekse bu listede kim veriliyor? Azalet'e veriliyor muhtemelen. Azalet'e veriliyor böyle. Ona veriliyor. Kim ölecek? Ne zaman ölecek? Nerede ölecek? Nasıl ölecek? Ölüm sebebi ne olacak? Yani nereden insan bilemiyor muhtemelen. 5 Lokman Suresi'nde 5 gayb vardı böyle. Biri budur bu şekilde. İnsanlar önce bilemez. Nefsin bir yerine erdin temut. Ve ma tedir nefsün bir yerine temut böyle. Hiç kimse ne önce bile muhtemelen böyle. Yolda mı, havada mı, denizde mi, falan yerde mi, gezmek gittiği yerde mi, otobüste mi, yemeden mi, bilsem bile muhtemelen böyle. Böyle yani. Hastanın önce insanı bilemez sanırım. Bilemem. Ve ma tedir nefsün bir yerden temut bak. Lokman Suresi'nde 5 gayb vardı böyle. Giz Allah'a ait bunlar böyle. İnsan bilemez muhtemelen böyle. İnsan oraya tıpış gider böyle. Vallahi böyle. Gider şu buraya. Şimdi bu ecel meselesi de hassas bir mesele. Hassas bu şekilde. İnsan ömrü yılla yazılı değil muhtemelenler. 60-80 sene şu kadar yazıldı böyle. Yıl çok uzun. Bir sene içerisinde ben de böyle. Ayda getirirsiniz. Hafta yeter, günü getirirsiniz muhtemelenler. Yani ne zaman hatta saat edersiniz, saniye yetersiniz muhtemelen böyle. Peki nasıl yazılı bu? Allah katında alıp vereceği solun nefesi, nefes. Kalp atışı böyle. Kalp atışı alıp verdiği nefes sayısı. Ne kadar nefes alıp verecek? Kalbi ne kadar bunu çalışacak? Onun bu kadar muhtemelen böyle. Azarsam elinde böyle bir şey yok mudur hemen böyle? Yani saatine baksın da işte 5'i 10 geçe, işte 5'i 11 geçe, 5 tane geçe, şu kadar bu kadar geçe diye muhtemelen böyle. Canlıların nefes sayısına göre, kalp atışına göre böyle böyle. Böyle son nefes, son nefes, son nefes. Bak muhtemelen son nefes böyle. İlk nefes, son nefes muhtemelen. Çocuk dünyaya gelirken daha bedeninin yarısından çoğu ana karnındayken baş çıktı mı ilk nefes alıyor muhtemelen böyle. Ana karnına soğuma sürüyor muhtemelen. Avcıya çalışmıyor orada muhtemelen böyle. Ana kan, anasının kanından gelen oksijen, erimiş oksijen onunla besleniyor muhtemelen böyle. Bak muhtemelen. Yani Allah'ın azam kudreti muhtemelen değil mi? Böyle yani böyle. Yani aklı hayalleri bundan muhtemelen böyle. Yani böyle. Allah'a kudreti kadir. O Allah Celle Celaluhu ya. Yani Allah kulluk etme yazık olsun onlara muhtemelen böyle. Ya. Allah Celle Celaluhu böyle. Bak. Şimdi ana karnındayken oksijen çalışmıyor muhtemelen. Mide başta çalışmıyor muhtemelen böyle. Çalışmıyor muhtemelen. Şimdi başta çalışsın olduğu aşağıya idrar yapması, tuvalet yapması da geri karşı muhtemelen böyle. Ya. Ana karnına gidiyor dışarıdan muhtemelen böyle. Böyle. Çocuk başı çıktı mı otomatikman devreye giriyor, solunum sistemi muhtemelen böyle. İlk nefesi alır. Hatta fıkıhta bu çok mühimdir bu şeyde bu. Yani doğan çocuk doğarken ölürse nefes aldı mı almadı mı? Hiç nefes almamışsa öyle doğmuş sayılır muhteremler. Namazı kılamaz. Hiç nefes almamışsa böyle. Ama şu doğum anındayken daha ana karnına tam çıkmadan nefes aldığını fark etmişlerse ebesi kim varsa yanlarına bu şekilde o can doğmuş onun muhteremler. Yardım çocuğu geldikten sonra böyle. İlk nefes diye gelirken son nefes dünyanın aldığı son nefes insanın böyle. Son nefes aldığı yani böyle. İnsan alır son nefesini böyle bir çeker çeker muhtemelen böyle. Önce nefesler yavaşlar. Ölüm yaklaşınca böyle. Nefes alır, biraz durur, verir, böyle yavaşlar. Yavaşlarken böyle. En son bir çeker onu geri vermez muhtemelen böyle. Son nefesi böyle böyle işte. İşte İnsanın ömrü, eceli nefes sayısına göre muhtemelen böyle. Peki azarsa nasıl bunu sayıyor, biliyor nefesleri insanın, bütün mahlukatın? Yani muhtemelenler. Evet muhtemelenler. Bu mesela 100 sene önce bu konu biraz daha zor anlaşılması. O zaman insanda imanın daha farklı böyle. Günümüzde insan bir şeyi işi anlamak istiyor. Nasıl anlaşılıyor bu muhteremler? Hastanede mesela böyle. Hastanede yatıyor hastanede böyle. Odası onun solunum sistemi de, tansiyonu da hepsi oradan, bilgisayardan merkeze gidiyor muhteremler böyle. Yani hastanedeki bir merkezde ne yapıyor? O bilgisayar ortamında ne yapıyor? O hastanın nefes alışı, kalp atışı, tansiyonu hepsi oradan belirli görülüyor muhteremler. Bakıyorlar mesela oradan böyle, aa bu tehlikeli, oraya gidelim muhtemelen böyle bak. Demek ki hastalıktan hastaların muhtemelen böyle. Bu bilgisayar ortamında alıp verdiği nefesleri, tansiyonları böyle insanın gördüğü gibi az da görüyor muhtemelen böyle. Bunun daha bir şeyi var mesela günümüzde, uzayda. Astronotlar uzayda muhtemelen bak. Astronotların da muhteremler kalp atışı, solunum sistemi hepsi dünyanın merkezinde inceleniyor. Görün muhterem bak. Dünyada muhteremler. Ya, uzay merkezlerinde, yeryüzünde astronot uzayda, dünyanın ötesinde ama dünya çıkmış adı böyle. Orada uzaydaki astronotun kalp atışı, solunum sistemi böyle, tansiyonu dünyada görülmüyor. Azrail'im gelme, Azrail Aleyhisselam muhteremler. Allah'ın öyle kuvvet ile vardı böyle muhterem böyle. Ya, muhterem böyle. Hatta bu iş derler böyle, uzarım kısalır mı? Uzar kısalır diyen de var mesela. Neden böyle diyorlar muhteremler? Şimdi bir insan Allah'a tevekkül ederek böyle. Her şeyi kapatan takmaz. Allah'a güveni vardır. Beni yaratan Rabbim bunu yazmış der böyle. Benim görevim Allah kulluk etmek der. İnsan kafasını bir takmayı, nasıl rahat yaşarsın ne olur? Son Müslüman yavaş alıp veriyor muhteremler. Çünkü ömür yılla aile değil, nefes sayısı ile muhteremler. Diyelim ki 1 milyon nefes alıp vereceği bu kişi mesela. 1 milyon muhteremler. Yavaş alıp versin ne olur? Biraz daha uzun zaman kalır muhteremler. Mesela aynı iki çocuk doğmuşlara beraberce nefes sayısı aynı belirli. Biri daha çabuk ölür. Yaşantısı İslam'a terstir böyle. Öfkeli, sinirli, asabi, kavgacı, şudur, tartışmacı, hayatı böyle terördür, şudur, budur, bu şekilde nefesle böyle heyecanlı. Tüketir nefes muhtemelen böyle. Tüketir gitişe muhtemelen bu şey böyle. Ya muhtemelen, İslam yaşamak, Allah'a güven, tevekkül Mevlamıza, ya Allah'a güven muhtemelen. O Allah yaratan, yöneten, yönlendiren muhtemelen. Azrail Aleyhisselam bulunduğu makamından hepimizin şu anda nefes sayısını hepsini izliyor, görüyor muhtemelen böyle. Hangi nefes azaldı? Onun için alır, giden muhtemelen böyle. Sonra evlenme mesela muhtemelen böyle. Bu çok soruluyor bazen böyle. Bu da kaderle bağlantılı mı? Tabii bağlantılı muhtemelen ya. Evlenme olmaz mı ya böyle ya? Ondan züret gelecek. Onun sonra belki evliler gelecek. Kim var bu sonra gelecek muhterem böyle. Bu da onunla ilgili muhteremler. Bir gün bir genç geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Medine-i Münevvere'de. Dedi ki, ya Resulallah bana dua eder misin? Ne için? İşte bir kız var. Ya kadın neyse mesela. Onu çok seviyorum. Fakat işte vermiyorlar. Neyse bir engel var. Dua et de onu bana versin de onu evleneyim ben. Çok yalvardı. Onu çok sevmiyor Resulallah. İle bana dua et, onu evleneyim ben. Bakın Peygamber cevabı muhteremler. Hadisi okuyayım inşallah. Levdaleke israfilü. Bakın. Dedi ki, ey yaşak, ey genç. Sana İsraf Aleyhisselam dua etse ve Cibril'ü Cevrat dua etse ve Mikail dua etse, yani arşı yedin melekleri varsa ve nefihim, ben de ona beraber olsam, bak böyle. Bak muhtemelen. İsrafil, Cebrail, Mikail, Hameli, arş melekleri, peygamber, toplansalar, bak muhtemelen. Yani 4 büyük melek muhtemelen. Arş taşlayan melekler, İsrafil, Mikail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, dua etseler, Allah'ım sen bu kızı bu evlensin dediler böyle. Mâte demişti illa mertileti kübelike. Olmaz peygamber. Ancak Allah sana kimi yazdıysa onu öleceksin. Bakın böyle. Bak. İlla mâ keteballâhu leke. Allah sana kimi yazmışsa onu öleceksin. Böyle. İstemek olmaz muhteremler. Erkek de ister, kız da ister mesela, kadın da ister muhteremler. Yani filanla evlensem der, o da ister ama gidebilir mi? Yok muhtemelen böyle. Yazılmış muhtemelen böyle. Bir olay anlatmıştım daha önce, çok zaman önce de aklıma geliyor işte şu anda yine. Medine-i Münevvere'de birine tanıştım, 60 yıllardan muhtemelen, 60 yılların başlarında Medine'de bir Türk'le tanıştım böyle. Ondan son zaman tanıştım ama. O uzak bir çalışıyormuş, Medine'ye geliyormuş, o ev oradaymış. Beni görünce Allah pazarı olduğumu çok ilgini benimle. Tanıştı, memnun oldum bu şekilde. Anlattı bana durumu muhtemelen böyle. Bu askerliğini burada yapmış, Allah pazarı yapmış askerliğini. 60 sene önce onu denedim. O zaman 60 sene vardı belki o kişi bu işte böyle. Yani 100 seneden fazla bir dönem önce bu kişi askerliğini Allah pazarı yapıyor böyle. Dedi ki bana, bir günlere izine çıktık, geziyoruz dedi, 2-3 arkadaş. Dedi ki, Aziz Cami dedi, Değirmen Sokağı dedi muhtemelen böyle. benim bildiğim yerler, yani yaşadığım mahalle yakın böyle. Oradan girdim dedi böyle, ile sokağa gittim dedi böyle. Bir kız dedi, tabi sokak dar mı böyle. Bir kız dedi böyle, karşı komşu çıktı, evine gidiyor karşıya böyle. Kız yandan gördüm kızı dedi böyle. Kız bir bak bana böyle böyle. Kız yandan gördüm, ona da gönül verdim ben dedi böyle. Abi rüyama girdi böyle, onu sevmiyorum ben dedi böyle. İzine çıkıyorum, hep orada dolaşıyorum bu şekilde. Bazen az bir şey uzaktan görebiliyorum. Çok şey iffetli bir kız böyle böyle. Bu defa bu mektubu annesine babasına. Ortağını dolduymuşlar. Unuttum şimdi benimki ismini. Tabi o dönemde karayolu yok. Bir kara tren var. O da 5 saat bir yerde su alır. 10 saatte kömürü boşaltır. Yeni kömür alır böyle. Oradaki burada kesilir. Üstün insanlar böyle. Kokuşan bir şey kara tren zaman dönemde. Gidip annesine babasına, anneciğim, babacığım, ben de burada bir kızı sevdim çok. Gelip onu istemezseniz, almazsanız bana, asker yapamayacağım ben diyorum. Kaçırmam oradan böyle böyle. Fresh askerden böyle diyor. Hemen anne babası bir geliyorlar. Bu onları götürüyor, evi gösteriyor. Gidiyorlar. Ev sahibini iyi karşılıyor muhtemelen böyle. İyi karşılıyor böyle. Derken konuya giriyorlar. İşte böyle böyle işte mektubu gösteriyor. Bak diyor bana o mektubu yazmış diyor. Senin kız olma istemeye geldik. Ne şartınız varsa kabul diyor baştan diye. Ne şartınız varsa ne istersen diye vereceğim diye böyle. Her şey kabul edeyim böyle diye. Ne olur diyor onu kızınla onu verindiremiz böyle böyle. Şimdi soruyor sen diye başka evladın var mı? Yok bir oğlum var başka yakınmış böyle böyle diye. Bir oğlum var. Bunun için böyle diye. Diyor ki senin bir oğlun var benim bir kızım var. Hiç olmaz böyle. Simkin ta benim anladığım neresinde? Oğlum çok uzak o dönemde. Biz buradayız bu şey böyle diyor. Övmüş ki oğlum burada kalsın diyor. Ona ben burada bir iş, dükkan açayım diye. Burada şey yapsın diyor. Olmaz diyor. Öyle der ama diyor yarın diye çıkar gider diyor benim böyle. Olmaz bu böyle diye. 3 gün kalıyor misafir. İyi karşılıyor bunlar muhtemelen. İkram ediyorlar bunlara böyle. Her şey yapıyorlar. Yani bu iş olmaz diyor böyle. Yani olmaz diyor böyle. Senin bir oğlum benim bir kızım var diyor. Bu iş olmaz. Bu sefer babası gidiyor, Belikon yüzbaşıya gidiyor, mektubu gösteriyor. Ona çok yalvarıyor yüzbaşıya. Ne olur yüzbaşım diyor. Oğlum bir şey yapın kendine diye böyle. İntihar etmez falan böyle. Korkuyor ondan böyle. Ben böyle görüyorum. O da iyiymiş yüzbaşı böyle. Korkma sen diye. Askeri bitiriyor muhteremler. Gidiyor memleketine ama duramıyor. Muhteremler. Oradan çık İzmir'e falan gidiyor. Çalışmış buradayken bu şekilde. Tabi oradan biraz yoldan da hafif çıkmış. Yani yörüngesini biraz ona şaşırmış biraz da. Rüyasında peygamberi görüyor. Bak peygamberi görüyor. Allah'ın sana peygamberi muhtemelen. Ezeli yazılmış ama ya. Hatta bak. Peygamber davet ediyor. Sen diyeyim Medine'ye gel. Bana konuş ol. Sen oraya layıksın buna böyle böyle. Bu tabi peygamberi görünce hayatı değişmiş muhtemelen. Resulullah görmek. Yani manevi sahabe diyor, açıkça görmek böyle. Manevi sahabe. Hayat değişiyor mu böyle. Hemen geliyor memleketine. Rüya anlatıyor. Medine'ye gideceğim ben böyle diye böyle. Tabii pek gidiyorlar. Buna parası veriyorlar diye mi koyacağım diye. O zaman da kaça gidiyorlar böyle. Arabistan'a yasak gitmek. Araplarla ilişki yasak. Avrupa ile dost birlik böyle. Arabistan yasak böyle. Mamam hepsi yasak o zaman o dönemde. Bu tabi hududdan kaça geçiyor. Medine'ye Münevre'ye gidiyor. Medine'ye gidince o da rahatlıyor muhtemelen böyle bir. Medine'ye gidince Resulullah'ın beldesinde. Onun tabi Medine daha küçük yeri böyle. İnsan daha az böyle. İhlaslı insan daha fazla. O gün insanları da rahatlıyor da böyle. Derken bir cemaat da karışıyor. Yani Türklerden oluşan bir cemaat toplanmış kendi aralarında. Başta bir hoşları da varmış. Onlara bu karışıyor. Bir gece bunun soru ulaşıyor bu cemaat. Diyorlar yavrum sen diyorlar genç tabi. Sen burada kalacak mısın? Kalmaya geldim buraya. Evlenmişsin yok bekarım. Evlenmek ama sünnet diyorlar böyle. Bak peygamberin sünnetini iman etmem lazım gerekiyor burada böyle. Olmazsa evlendiririm burada böyle diyorlar. Ben evlenmeme yemin ettim diyor. Yemin etmiş bu böyle. Yani o kızı almazsa evlenmeyecek. Ben de ama söylemiyor tabii meseleyi. Ben de evlenmemeye yemin ettim diyor. Kolay var. Kebahat verirsin diyorlar. Onu kolay var böyle diyorlar. Evlenirsin, yerini bozarsın. Kardeşler böyle böyleler. Buna baskı yapıldı şimdi bunlar böyle. O bile buraya söylerken bu şekilde. Otan kaçmış kendisi de böyle. Onlara cevap veremiyor artık. Yani zor eki, mecbur, isteksiz kabul ediyor evlenmeyi böyle. Diyor ki o da bulunan Türklerin birisi. Benim kızım var diyor. Kızım bana vekalet verdi dedi böyle böyle. Baba demiş kızı. Sen kim ona giderim benim baba. Kızım babasına demiş vekaletini. Benim kızım bana vekaletini verdi. Ben kızımı vereceğim ona diyor. Kabul ederse böyle. Derken orada oluyormuş adam böyle. Nikah atıyor ben nikah yaptı. Nikah altı yapıyor ona böyle. Biri diyor ki benim işte Kuba'da benim bir evim var boş diyor. Öyle ben kiralama veririm böyle diyor. Öteki böyle eşya alacaklar buna bu şekilde. Bir anda yani bir anda bir saniyede evlenecek bu. Yalnız nikah akdinde işte kızım filan diyor. Kızım söylemedi bana kendisi. Bilmiyorum kızın ismi böyle. Babası işte kızım filanı ben diye vekaleten buna verdim diyor böyle. Nikah verdim böyle. Bakıyor ki bu Medeki kızın ismi de Allah bana şey diyor, kızın ismi aynı isim aynı isim benzerliği var. Bunu isim sıcak geliyor işte. İsim böyle. Olmasa da böyle. Aynı isim taşıyorlar. Derken tabi orada tantan yok oldu böyle böyle. Yani davetiyeler şunlar bunlar yok oldu. Şansı yok böyle böyle. Hemen ilk cuma gecesinde yatsı namazından sonra gidiyorlar şimdi bu. Tabi cemaat göre bir sofra hazırlanmış. Yemek yiyorlar böyle. Cemaat gidiyorlar. Bu kalıyor. Ama gönlü abadık kızdı ama. İsteksiz böyle mahzun bir halde, dertli bir halde böyle, yani kadere boyun eğerek, ederek böyle. Ondan sonra kız orada tabii ikisi kalıyorlar. Şöyle kıza bir bakıyor. Aa bir şaşırıyor böyle. Aa falan bir şaşırıyor böyle bir şey yapıyor. Kız ne oldu böyle diyor böyle yapınca. Ya ben senin bir kıza benziyorum. Kim? Alapazan'a. Alapazan'a ben diyor muhtemelen böyle. Ne oturuyorsunuz? İşte Alapazan'a Aziye Camisi var diyor. Diyemez sokaklar diyor. İşte o Frans sokağında diyor. Oturuz böyle diyor. Ha öyle mi? O kızmış sana bak böyle. Hatırlıyor musun diyor sana seni istemeye gelmiş diye falan yerden diye bir kadın bir erkek diyor. Bir asker diyor. Evet. O asker benim diyor ona bir annem babam diyor muhtemelen böyle. Böyle. Hemen bu iki kez şükür namazı kılıyor muhtemelen orada böyle. Orada kılıyor. Bakın takdir olmuş mu muhtemelen böyle. Bak. Bir de niye var? Zamanla mı aramı var muhtemelen böyle. Zamanlar böyle. Yani vakti gelmeden olmaz mı der. Mesela kiraz acı kiraz verecek. Ne zaman? Vakti var ama. Şimdi versin hemen vermez mi? Vermez. Yalvar vermez mi? Vermez böyle. Bir de bir kadın sahabeden örnek vereyim muhteremler. Oraya açtığım mesele. Kadın sahabe adı Ümmü Gülsüm bin Ukbe Ebu Muayt denen bir kız, kadın. Ukbe bin Ebi Muayet, müşriklerin ileri gelenlerinden Mekke mükerremede. Yani peygamber düşmanı muhtemelen. Ukbe denen kişi böyle. Peygamber de komşusuydu böyle Mekke'deyken. Komşusu böyle. Yani peygamber ilk komşusu var peygamberimizin iki tarafında. Bir tarafın amcası Ebu Leheb, tam düşman peygamberimize. Ve biri de Ukbe bin Ebi Muayet böyle. Düşmanları bu şekilde. Ukbe bin Ebi Muayet, ticaretten geldi mi kervanla Yemen'den Şam'la gelince bir cevap verilmiş muhteremde. Toplamış. Adı bu şekilde. Zenginmiş kendisi ve varlıklı. Bir defa da peygamberi davet ediyor bu. Komşu dedim böyle. Tabi dine girmiyor ama davet ediyor bu şekilde. Peygamberimize oturuyor için sofra kuruldu. Yemedi. Muhammed ye niye yemişsin? Sen müşriksin. Mesela yemeği yemem böyle. Ama davetine geldim. Oturun burada, yemem yemeğine. Peki ne yapayım yemek için? Gitti bir kelime şehadet, onu yerim. O da peygamberi yesin derten böyle, yani kalben değil, dil ucuyla getirir kelime şehadeti muhtemelen böyle. Peygamber bunu yemeğinde yedi muhtemelen der. Bu Ukbe'nin, Ukbe adamın bir dostu varmış. Üvey bin Halef diye muhtemelen böyle. Bilhabeşi'nde sahibi o işini yapar Bilhabeşi'ye. Onlar çok samimi dostmuş bunlar, arkadaşmışlar. Çok ama samimişler böyle. Her şeye beraber. Uyuk bir o gün orada, o duyuyor. Ukbe'yi görüyor. Ona sert çıkış yapıyor. Sen diyor kerimiş getirmişsin, kerimiş getirmişsin diyor. İşte getiren böyle böyle diyor yani. Yani inanmadım ama diyor kalbine diye. Diye bunu söyledim ben. İnanmam diyor böyle. Peki ne yapayım? Eğer sen diyor Muhammed yüzüne tükürürsen diyor. Tükürürsen yüzüne akar direkt böyle. İnanırım sana diyor. Aksali ben konuşmam seninle diyor muhtemelen. Eğer sen Muhammed yüzüne tükürürsen inanırım sana. Aksali konuşmam seninle böyle. O da bunlar çok samimi olduğu için bak burada. Çok bunun samimi olduğu için bunu tercih ediyor peygamberimize. Tercih muhteremler. Şimdi peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Harim Şerif'e Kabe'ye girerken çıkıyormuş rastgele böyle. Önüne geçiyor muhteremler böyle. Ağzını doldurup Allah korusun böyle. Tükürmek için peygamberimizin muhterem böyle. Ağzını dolduruyor böyle. Ve tükürüyor böyle. Tükürüyor ama o anda karşı bir rüzgar geçti. Rabbim orada bir rüzgar vardı karşıdan böyle. Ters geldi. Bunu tükürüyor, bunu döndü. Yüzüne geldi muhtemelen böyle. Tükürüyor böyle. Peki gitmedi tükürüyor muhtemelen böyle. Bunu tükürüyor, bunun yüzüne geldi. Neresine gelmişse derin yara açtı muhtemelen böyle. Ne kadar ilaç kullanırsa fayda etmedi muhtemelen. Öyle kaldı yüzü böyle. Hep böyle derin yara içine kaldı. Akıcı, irinli böyle bir yani kötü bir çirkin bir görünüm oldu kendisine bu şekilde. Bunun kızı ama Ümmü Gülsüm muhteremler. O da dört dedik Müslüman muhteremler. Babası müşrik ama kızı iman etmiş Mekke'ye mükerremede. Peygamber daha Medine o zamanlar peygamberde. 7. yılında bu. 7. yılında. Bu kız işe üşüne Medine'ye gitmek yani Müslüman olduğu için peygamber aşık olur her Müslüman'da muhteremler. Hele sahabeler de böyle. Peygamber aşkı, aşkı Resulü'yle bunu, aşkı Resulü'yle mahvettirler. Yani peygamber yaşayamazlar muhtemelen böyle. Görmeden, anmadan böyle yaşayamazlar bu. Bunda gönlü, hayali, bütün arzu, istekleri Medine'ye gitmek, Resulullah'a kavuşmak. Ona orada görmek peygamber böyle. Bulamıyor bunu götürecek kimseye yakınlarından. Tek başına karar veriyor. Tek başına bir karar veriyor. Tek başına kadınlığıyla böyle. Bir tek bu var Medine'ye tek başına giden kadın. Sahabe böyle. Yani tek bu bakalım. Ümmü Gülsüm var. Tek bu böyle. Tek başına çıktım o dönemler Mekke'ye mükerremeden. Günüzleri gizlendiğim mağaralarda. Günün mağarada girdiğim mağaralara günüzleri. Orada gizlendim o dönemler mağaralar böyle. Aslında mağara tehlikeli böyle. Yılaheş olabilir mağaralı böyle. Akrep olabilir bu şekilde. Bu bir şey gözü görmem o dönemler. Peki aşkıyla gün üzeri gitmedi, yolu çıkmadı. Gizlendi. Gece yürüyüş yaptı böyle. Akşam güneş battığı anda, kara o karanınca, o gecenin karanlığında böyle. Gecenin karanlığında, o çöllerde böyle. Ayakların diken diken oldu, ayakları patladı. O taşlar, çakıl taşları, ayakları yandı. Böyle bitap bir hale geldi. Bu şekilde 8 günde hızlı hızlı geldi geceleri. Medine'ye geldi muhtemelen böyle. Medine'ye geldi. Ama kendisi çok güzelmiş kendisi de muhtemelen böyle. Kendisi çok güzel, kendisi de. Bir de bir ilk yaşandı. Yani ilk olarak bir kadın sahabe böyle tek başına Medine'ye gelebildi peygamber aşkından. Aşkından böyle. Her çileye katlandı muhtemelen böyle. O yollar çöllere katlandı böyle. Kurt, canavar olabilir, insanlar bunu kaçırabilirler, köle yapabilirler. Her şeyi göze aldı, her şeye katlandı. 8 günde Medine'ye geldi muhtemelenler. Medine'ye gelince tabii bir kadın Müslüman olup da böyle kaçınca nikah düşer muhtemelenler. Nikah düşer böyle. Buna hemen sahabeden biri de talip oldu. Hazreti Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise ilk Müslümanların dördüncüsü muhtemelen böyle. Kadına talip oldu. Onu elmek istedi bu şekilde böylece. Cevap vermedi. Biraz zaman geçti. Yine bir diğer bir sahabe, Zübey bin Avam, Aşrı bin Beşer'den, ilk Müslümanlardan, Peygamber Allah'ın oğlu. O talip oldu muhtemelen böyle. O talip oldu. İlerlemek için teklif etti. Ona bir şey demedi muhtemelen. Üçüncü bir sahabe çıktı. Abdurrahman bin Avf. O Aşrı bin Beşer, on, cenneti müjdeyen on kişiden muhtemelen. İlk Müslümanlardan bu da böyle. O da talip oldu. Kadın Peygamber'e geldi. Dedi ya Resulallah, bana üç kişi talep oldular evlenmek için. Kim bunlar? Zeyd bin Harise, Zübr Avam, Altan bin Avf bunlar. Ya Resulallah sana bırakıyorum tercihi. Hangisi derse ona evleneceğim onu böyle. Peygamber ona buyurdu ki Zeyd evlen. Zeyd ile evlen. Onu evlendi muhtemelen böyle. 7. yılda evlendi ama 8. yılda Mutlu Savaşı oldu. Zeyd orada şehit oldu muhtemelen böyle. Yani az kaldılar beraberce. Bu dul kaldı şimdi böyle. Süper Hazreti Zübeyir aldı bunu muhtemelen. Onu talep olmuştu ya. O aldı muhtemelen böyle. Bak kadere bakmadı şimdi böyle. Zübeyir ile bu sefer bu. Onunla fazla geçinemedi muhtemelen. İkisi de sahabe. Yani ikisi de Allah katına çok büyük derecede böyle. Öyleyken bir de günü ayrı mesele demek ki böyle evlilikte. Pek anında bir geçiş olmadı. Bunlar tabi boşanan tatlılıkla böyle. Yani onlar bağırma yok kavgadan tabi bunlar böyle. Boşandılar bu şekilde. Abdurrahman bin Avf aldı muhtemelen. Üçünü aldı muhtemelen böyle. Üçünü edilmiş oldu muhtemelen böyle. Şimdi bakalım biraz inşallah bu gecenin bereketine bakalım inşallah. İzâkâriyyâti nısbı min Şâbâne. Şaban ayının yarısının gecesi. Yani 10-15'e başlayan gece. Bu sene inşallah yani cumartesi günü akşamı muhtemelenler olmuş oluyor. Fînnallâh yenzülü fîhâ ligurubi şemsi ilâ semâ dünyâ. Rabbim bu gece ne yapıyor? O gece muhtemelenler belgesinde dünya semasına, gökyüzüne Rabbim tecelli ediyor. Tecelli böyle. Yani özel Rabbimin tecelliyatı böyle, zuhuratı böyle oluyor. Dünya semasından tabii bütün dünyayı böyle. Oradan böyle. Feyekul Mevlam buyuruyor Celle Celaluhu. Ella misafirin var mı tevbe eden? Var mı tevbe eden? Soru bize de sorumdan böyle. Var mı tevbe eden? Feyekul onu affedeyim. İstiğfar eden. Var mı tevbe eden? İstiğfar eden. Yani af dileyen var mı? Onu affedeyim. Demek ki önce tevbe istiğfar lazım gece vakti böyle. Var mı tevbe eden, istiğfar eden, af dileyen var mı? Onu affedeyim. Rabbim affı çok geniş. Rahmeti bol muhtemelen böyle. Ella müsterzikin, rızık isteyen var mı? İşsizdir, şudur, budur mesela, işi bozulmuş, her neyse böyle. Rızık isteyen var mı? Ferzukuhu le. Ona rızık arttıraymanın. Ella müptellin, bir musibete müptela var mı böyle? Yani hastalığı, derdi, çilesi, neyi varsa da böyle. Var mı böyle bir derdi, müptela olan kişi varsa? O afiyo, onu afiyet vereyim. Bak muhtemelen böyle. İstiğfar eden çok esraflı azim, afiyet melamızdan, rızık isteyenler, helal rızık isteyenler ve bir derdi olanlar, elemi, kederi, hastalığı, yakını, çevresi, kendisi mesela varsa bir dertli, çilesi varsa ona böyle. Keza. Yani bunun gibi daha çok sayı Mevlam bu şekilde bir sayı böyle. Hat yatlar fecri, ta fecir doğuşuna kadar devam ediyor muhtemelen böyle. Nasıl olur inşallah? Şimdi veya gerisini muhtemelenler. Grubu şemsten başlıyor. Yani akşam ezanı vakti girdi anda başlıyor. İmsak vaktine kadar. Yani o anda elden geldiği kadar bir şey yapmalı muhtemelen böyle. Tabi kadınamızı kılır, evabin namazı kılınır. Bugün özel bir namaz yok muhtemelen böyle. Yani işte yüz zekat namaz, şunlar bunlar böyle bazı şey atmıştı. Bunlar hadis-i mevdu deniyor bunlara böyle. Hadis ulemaları uydurmalık bunlar diyorlar bu şekilde böylece. Yani bidat da deniyor böyle. Onun yerine insan mesela evabin namazı kılar, sünnettir bu. 6 kıl, 20 rekat kılırsan böyle. Kaza namazı kıl bir asıl muhtemelen. Kaza namazı kıl. Kur'an-ı Kerim oku, Fatiha oku, İlahi Şerif oku, Sahabe Şerif oku böyle. Kelime-i Tevhid zikrede böyle. Tevhid istiğfar mesela Mevlamıza bu şekilde böyle. Tabii biraz dinle, biraz yap. Bu şekilde elden geldiği kadar biraz bir gayret. Muhtemelen böyle. Rahmetler bol çok muhtemelen böyle. Hatta edemez çok çocuk beraber olsa daha bak muhtemelen böyle. Yani ufak şurut olsun böyle. O da olsun halkaya. O da mesela bir kural okusun böyle. Bir besmele çeksin. O da bir Allah Allah desin Celle Cale muhtemelen böyle. Bilmez kimin de olsa halkan bak bu muhtemelen böyle. Ta demek ki imsak vaktine kadar devam etti muhteremler. Bir hadis daha okuyayım inşallah. Kani Peygamber Ebu Abin rahmeti mevtuatun ala ümmeti. Ümmetime Peygamber buyuruyor. Ebu Abin rahmet. Ebu Abin kapıların çoğulu. Kapının çoğulu. Rahmet kapı açılıyor. Ümmetime Peygamber'e açılıyor rahmet kapıları. Min evveli leyli ila tulü fecre. Hem akşamdan başlıyor imsak vaktine kadar. Tulü fecre diyor buna. Demek ki o gece ne oluyor? Akşamımız da buna dahil muhtemelen bak böyle. Tamam böyle. İki namaz dahil değil. Mesela bu sene cumartesi geliyor mesela muhtemelen böyle. İkinci kılınırsan mesela konuk gibi bir şey yapıyor. Bunlar tabi şabayının sevabını alıyor bunlar böyle böyle. Beatır sevabı ne zaman başlıyor? Akşam ezanında başlıyor muhtemelen böyle. Akşam namazı buna giriyor muhtemelen böyle. Akşamı daha güzel kılı, yavaş kılı. Ebu Abin namazı kıl mesela, kaza kıl, hıbalayızı oku artık. Ne biliyorsan bu şekilde. Feinnallâh yutukü fihâzî lehle. Mevlam bu gece affediyor, bağışlıyor, affediyor. Ekstre min adede şâri gâremini kâveti Beni Kelp. Beni Kelp kabilesi vardı. Ha, dişenin kabilesi bu. Dişe var, dişe kelbi. Meşhur sahabe muhtemelen böyle. Onun İslam'ı da çok farklı oldu böyle, dişe kelbi. Çok da güzelmiş muhtemelen böyle. Peygamber onu Roma'ya gönderdi. Roma İmparatoru Metin gönderdi. Ona göre Rum kadınları ona hayran kaldı. Rum kadınları muhtemelen böyle. Kendisine böyle kelbi. O bu kabileden. Bu kabilenin deneyi vardı. Koyunları çoktu. Meşhur Arap var Arabistan muhtemelen. Koyunlarının sayısı değil de koyunlarının kılarının sayısınca af alıyor insan muhtemelen. Af alıyor. Evli af olmak muhtemelen. Af olmak. Günahdan kurtulmak. Yani günah bir sıkıntı muhtemelen böyle. Ağırlık, yük, sıkıntı bunalım muhtemelen böyle. Mesela bir insan sabahtan hava serindir. Kalın kalın bir şeyle giyinir böyle. Gider ondan sonra bir güneş çıkar. Ortaya yanar, yanar, yanar muhtemelen de. Kişi de artık arabası çıkar sonra mesela böyle. İyice bunalırım, bunalırım böyle. Kızarır, terler, böyle. Eve gelir, o başta soyan muhtemelen. Of, bir soyanır mı öyle? Oh derim muhtemelen böyle. İşte bu günah arınma muhtemelen. Günah arınma, günah arınma. Yani kişi arındıkça günahtan rahatlar muhtemelen böyle. Gönlü berraklaşır, gönlü nurlaşır, gönlü zulmatlara gider, bunlara gider böyle. Bir de muhteremler, ölenleri unutmamak gerekiyor muhteremler. Ölenler muhteremler, biraz da böyle gecelerde bekliyorlar muhteremlerle. Bekliyorlar muhteremlerle. Bakıyorlar muhteremlerle, onlara bakıyorlar bu şekilde. Melekler var, görevli, sevap getiren, nurdan tabaklar, cennet tabaklara beraber, melekler, postre melekler var. Onlar sahibi getiriyorlar böyle. Melek geliyor, bakıyorlar. Acaba kime gidecek bakalım böyle. Mesela birine gidiyor. Tabi bazısına çok geliyor. Bazısına az geliyor, bazısına gelmiyor. Boynları bükülüyor muhtemelen böyle. Bir de o gece inşallah muhtemelen. Elde geldiği kadar böyle. Onlar bunu okumalı bir şeyler böyle. Ne biliyorsan böyle. Yasin bin onu oku böyle. Ama Arap harfleriyle yatınca okumaz muhtemelen böyle. İyi nasıl okur mesela. Elham okur. Sadece getir bunları. Onlar buna bağışlarsa inşallah muhtemelen böyle. Hem öyle sevinir, evinde bereket olur, evde huzur olur muhtemelen. İnşallah bu hastalık böyle kalkar hükümetler inşallah muhtemelen. Şimdi mübarek olsun bu gece inşallah. Allah kabul etsin inşallah. Lel Fatiha.